kertben egy tavaszi madárka oly vidáman szépen énekel, hogy kinyílik a kék égen egy ablak, és dalára égi hang felel. Figyelj most, te kedves kis madárka, arra, amit üzenek veled, vidd tovább a szavam ágolágra, hadd hallják a magyar gyerekek. Vigyázzatok a Kárpát hazára, hegyekre, a folyókra, a fákra, váromokon, hunok lábnyomára, Visegrádon, a Szent Koronára. Betűk mesélnek, fába róma, megszólal a jel. Őseinket, védőit a földnek, soha, soha ne feledjük el. Híták, kunok, pártusok népe, avarok és régi magyarok, segítsetek minket megmaradni, oltalmazzon erős. A folyóka, a fáka, várnamokon, unok lábnyomára, Visegrádon, a Szent Koronára. Vigyázzatok a Kárpát hazára, hegyekre, a folyóka, a fáka, várnamokon, unok lábnyomára, Visegrádon, a Szent Koronára.